Birlikte yaşamak için birbirimizi aldatmayalım. Kandırmayalım. Çoluk çocuğumuzu, komşumuzu, işçimizi, patronumuzu, akrabamızı kandırmayalım. Efendimizin en büyük vasfı neydi? Kendisine iman edenler, iman etmeyenler bir lakap takmıştı kendisine. Bir vasfı vardı. Gençler, var mı aranızda söyleyecek? Vasfı neydi Peygamberimizin? Eminül Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Güvenilir insan. Güvenilir insan ne demek? Efendimiz izah ediyor. Menzele müslimune bilsen oye. Evet. Kişinin elinden ve dilinden güven görüyor. Ne elinden zarar gelir, ne dilinden zarar gelir. İşte güvenilir insan olursa birlikte yaşama hususunda usulü toplum oluruz. Birbirimizi aldatmayacağız, birbirimize hile yapmayacağız, birbirimizin aleyhinde veya